Raz, dwa, raz, dwa. Raz, raz. RPK, RPK. Opowieści, skrypty. Jedziemy. Jak byłem dzieckiem, bałem się duchów, bałem się grobów i kościotrupów. Mama się śmiała, mówiła: synu, nie bój się duchów, tylko przykupów. Co bez skrupułów zrobią ci krzywdę. Człowiek potrafi zmienić się w bydle. Czasami zwierzę ma więcej serca niż jakiś kurwa pedofil morderca. Jebać kurwę. To się potwierdza w życiu, bo już do oblicze śmierć ma. Jak w 90-tych ćwierć gram, nie jeden ćpał i przegrał. Dobrze pamiętam, zombie na klatce, zwinięte srebra. Musiał zajebać z portfela matce, żeby przyjebać. Kiedyś w Warszawie mieliśmy koszmar na jawie. I nadal go mamy, do soli podobny badziew. Dzieciaki po nim, co? Wyskakują z okien, z okien. Wieszają pętle, na kirani prochem. Przeklęte czasy, przeklętej masy ciemnej. Teraz technika tak w panie kiwa, że sama puszcza lejce. Kosa potrzebnej, to przy tym pikusz, pomyśl przez chwilę. Coś taki zgizuś, chorą ci głowę, jebane świry. Wejdą ci w krwiobieg niczym wampiry. Bo to miasto jest jak Transylwania. Ludzie tutaj słyną z zabijania. Pasji, czasu, sentymentów, myślę wyciągając moje stare wansy z prania. O tym jak byliśmy życia głodni, a dzisiaj co drugi typ jak zombie. Wkłada z rana zmechacony garniak, żeby mieć za co ogarniać jako kombi. Haja, lęki, fazy, stres. I to jest najgorsze jak 6x6. Jadę mercem, kajdan i dres, bo nie jestem majdan czy jazz. Choć goni mnie tu paparazzi dookoła. Jak kiedyś za gnoja mnie gonił ten pies. Nocami dzwonią wampiry, lepiej to będzie Dracula. Opowieści, skrypty, ja się za bardzo nie wczuwam. Coś ty taki sztywny, tego nie zmiękczy piguła. Witamy w szarym grobowcu. W tym mieście zawsze leje się jucha i zawsze znajdzie najebany w trupa. Temat rzeka, przestawiona żuchwa, potem w domu przypalona zupa. Za brak szacunku do własnych kobiet, ciężko wbijam w tych kozaków fiuta. To miasto spędza sens powiek i nie śpi tu zombie cała grupa. Thriller gorszy niż Jackson Sierra, reżyseria lepsza niż Romero. Opowieści, skrypty, nie bój się tych duchów. Kłębią się jak dym z buchów, kręcą jak w noc żywych trupów. Zamieniają w popiół jak ramka szlugów. Znikają, zostaje kubka ciuchów, gdy pojawia się ktoś po odbiór długów. Gdy tylko chciałem spać, wypoczęty wstać, dalej zarabiać. Wokoło tańce i hałas był, jakby trwał wieczny Mardi Gras. Wpadłem w te sidła, nawet nie miałem zegarka, nie liczyła się poradnia. Już tam nie wracam, choć otwarta krypta, do dziś głowę składam jak Frankenstein. Całość! Wydosta się z grobu, nie licz na pomoc podczas spinania. Nie tylko w kręgu widziana Samara, sumienie domaga się prania. Ludzie potrafią mieć kilka masek, traktują to jako zmiana. Na co dzień studentka Ania, w nocy ci drzwi otwiera jako burdel mama. Pod klatkę na fajka stoi Astra czarna. Myślałeś, że znowu Uber, w ramie puka kryminalna. Wydawało się, że profesja tajna. Siesz, ślizgasz, uliczna sztuka. Horror, że w toku, sprawa karna. Anonim rozliczy ta wredna suka. Karma. Nocami dzwonią wampiry, lepiej to będzie Dracula. Opowieści, skrypty, ja się za bardzo nie wczuwam. Coś ty taki sztywny, tego nie zmieńczy piguła. Witamy w szarym grobowcu. Beton, nie piękna laguna. Nocami dzwonią wampiry, lepiej to będzie Dracula. Opowieści, skrypty, ja się za bardzo nie wczuwam. Coś ty taki sztywny, tego nie zmieńczy piguła. Witamy w szarym grobowcu. Beton, nie piękna laguna.